Elektryczne lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 18 maja. Michał Matus, kłaniał się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Będą rozmowy władz Uniwersytetu Jagiellońskiego ze studentami okupującymi Akademik Kamionka. Konie nadal będą wykorzystywane w transporcie na trasie do Morskiego Oka. Jest akt oskarżenia wobec mężczyzny, który w przeddzień wyborów parlamentarnych na pomniku smoleńskim groził, że się wysadzi. Około południa władze Uniwersytetu Jagiellońskiego mają się spotkać ze studentami okupującymi nieczynny Akademik Kamionka. W budynku przebywa blisko 50 studentów zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Protestujący nie chcą dopuścić do sprzedaży budynku, który ich zdaniem może służyć ponad 100 studentom za mieszkanie. W nocy na miejsce dotarła policja, którą o interwencję poprosiły władze uczelni, zgłaszając naruszenie miru domowego. Kilkunastu funkcjonariuszy nie podjęło interwencji. Dziwi nas zachowanie uniwersyteckich władz, komentuje Szymon, jeden z protestujących studentów. Zjawienie się tutaj policji bardzo nas zaskoczyło. Uważamy tę decyzję przede wszystkim za dziwny brak poszanowania autonomii uczelni przez same władze tej uczelni. Jest to decyzja, która nas bardzo niepokoi. Tym bardziej mamy nadzieję na to, że uda się uniknąć eskalacji konfliktu i po prostu przejść do negocjacji i rozmów. Na zgodę na sprzedaż domu studenckiego Kamionka Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął w 2018 roku, a pieniądze z transakcji miały być przeznaczone na budowę nowego akademika. Studenci apelują, aby go wyremontować. Rewolucyjnych zmian w transporcie nadmorskie Oko nie będzie. Spotkanie okrągłego stołu w Zakopanem zakończyło się podpisaniem 12-punktowej deklaracji. Konie nie zastąpią meleksy ani autobusy. Wozy nie zostaną wyposażone w hybrydowe silniki. Będzie mniej pasażerów na bryczkach. To wstępny kompromis, mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Haniń-Kloska. Ja chciałam podziękować wszystkim stronom za to, że w taki koncyliacyjny sposób podeszli do dzisiejszego spotkania, bo nikt nie uzyskał, szanowni państwo, tego, co chciał, z czym przyszedł na to spotkanie, ale z drugiej strony każdy otrzymał coś i to znaczy, że kompromis jest naprawdę dobry. Ponownie mają zostać przeliczone obciążenia, którym poddawane są konie, a Tatrzański Park Narodowy ma rozpocząć ponowne testy elektrycznego autobusu na trasie do Morskiego Oka, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski. Może tym busem jechać około 16 osób, oczywiście to są miejsca i siedzące, i miejsca stojące i będziemy się przymierzać oczywiście do tego, żeby taki bus elektryczny zakupić. Spotkanie zorganizowano w związku z niedawnym incydentem na trasie, gdy przewrócił się jeden z koni ciągnących bryczkę z turystami. Prokuratura okręgowa w Katowicach przejęła od prokuratury rejonowej w Mysłowicach śledztwo dotyczące wstrząsu w kopalni Wesoła. W wypadku zginęło 3 górników, a 10 zostało rannych, mówi Aleksander Duda, rzecznik katowickiej prokuratury. Przedmiotem tego postępowania jest narażenie wielu osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Na miejscu był prokurator, przeprowadził czynności, w szczególności oględziny zwłok pokrzywdzonych. Zlecono także sekcje zwłok, które zaplanowane są na poniedziałek. W wyjaśnianiu okoliczności tragicznego wypadku śledczy współpracują z nadzorem górniczym. Jest akt oskarżenia wobec mężczyzny, który na pomniku smoleńskim groził, że się wysadzi. Krzysztof B. w przeddzień wyborów parlamentarnych wszedł na postument na placu Piłsudskiego i groził policjantom, że zdetonuje ładunek wybuchowy, jeśli będą próbowali go ściągnąć. Prokuratura okręgowa zarzuca mu wywieranie wpływu na czynności urzędowe i wywołanie fałszywego alarmu. Policja zamknęła wtedy plac i pobliskie ulice oraz ewakuowała wszystkie obecne tam osoby. Na miejsce przyjechali pirotechnicy i kontrterroryści. Krzysztof B. po rozmowie z policyjnym negocjatorem zszedł z pomnika. Biegli psychiatrzy orzekli, że mężczyzna jest zdrowy. Biały Dom zapowiada zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej przez zbudowany przez amerykańskie wojsko pływający most u wybrzeży Strefy Gazy. Z przeprawy zjechały już pierwsze ciężarówki z żywnością i lekami dla Palestyńczyków, których dotknęła wojna Izraela z Hamasem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby poinformował, że z pomostu zjechały dziś ciężarówki z żywnością, środkami higienicznymi i namiotami. Dodatkowa pomoc z USA i innych krajów dociera na Cypr, gdzie zostanie sprawdzona przez izraelskie władze i załadowana na mniejsze statki w celu dostarczenia przez korytarz morski na tymczasowy pomost. Kirby dodał, że dystrybucją pomocy humanitarnej zajmuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych.

farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. 7:16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do miejscowości Otrębusy, gdzie ukryty w parku na skraju sporego lasu stoi pałacyk, a przy nim Centrum Kultury Ludowej. To siedziba zespołu Mazowsze. Spotkałem się tam z Natalią Solczyńską i Sergiuszem Starskim. Mazowsze jest moją największą pasją i to jest wspaniałe połączenie właśnie takiej miłości z pracą. Jak ta miłość się zaczęła? Miłość zaczęła się, kiedy byłam małą dziewczynką. Zobaczyłam występ Mazowsza w telewizji i zachwyciły mnie te kolorowe stroje, te piękne, umalowane dziewczyny i pomyślałam, że ja też chcę kiedyś taki strój założyć i tak występować i tak śpiewać. I faktycznie gdzieś w czasie to marzenie zostało odłożone, ale przypomniałam sobie po kilkunastu latach, zgłosiłam się na przesłuchania, udało się i teraz się w tym realizuję. Jak wygląda twój taki typowy dzień życia, pracy tutaj? Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że Mazowsze to jest praca na pełen etat. Więc od poniedziałku do piątku przychodzimy do pracy, mamy określone zajęcia, ćwiczymy, przygotowujemy się, mamy próby, a później mamy również dni koncertowe. Więc taka typowa praca wygląda mniej więcej tak, że przychodzimy na zajęcia z tańca, potem mamy śpiew, potem mamy zajęcia wspólne z baletem, które przygotowują nas do próby i potem właśnie próbujemy do koncertów. Ponieważ też mamy bardzo rozbudowany repertuar, to jest nad czym pracować. Pełnisz tutaj, słyszałem, więcej niż jedną rolę. Tak, jestem chórzystą z obowiązkiem tańca, ale również charakteryzatorem w zespole, tak. Chórzystą z obowiązkiem tańca. Ile w tym obowiązku tańca, rzeczywiście tego tańca musisz realizować? Jak to wygląda? Bardzo dużo. W zależności od potrzeby też bierzemy udział również facecie z chórek i dziewczyny w układach baletowych. Na tym polega jakby filozofia Mazowsza i jego estetyka, co nas wyróżnia na tle innych zespołów i teatrów. Więc wiadomo, że najwięcej koncertów dajemy chóralnych, ale również bierzemy czynny udział w całościowych jako część baletu. A ta twoja druga rola? A druga rola to charakteryzator. Tak, jestem charakteryzatorem, dbam o wizerunek artystów, o wizerunek sceniczny, zapewniam również kosmetyki, charakteryzuję do różnych spektakli naszych, do naszych produkcji. Jak długo trwa taka charakteryzacja, takie przygotowanie jednej osoby? No, w Mazowszu mamy ogólnie godzinę na przygotowanie się do koncertu. Dziewczyny przygotowują swoje włosy, makijaż, zakładają kostiumy, faceci również robią makijaż, więc moim zadaniem jest poprowadzić dwa razy w roku warsztaty z charakteryzacji scenicznej, więc artyści malują się sami, natomiast za każdym razem muszę dopilnować, żeby oni wyglądali ładnie, zgodnie też z estetyką mazowszańską. Właśnie, jakie są takie zasady tej estetyki mazowszańskiej? No, że to nie jest stricte charakteryzacja teatralna. Na pewno widz z ostatniego rzędu musi zobaczyć piękną, młodą twarz na scenie. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to są zawsze piękne, czerwone usta. To jest tak zwana mazowszańska czerwień. To są długie rzęsy, wykonturowane twarz, u facetów również podkreślone brwi, oczy. Więc na zdjęciach i na nagraniach, jak i na żywo, to również prezentuje się bardzo ładnie. Mazowszańska czerwień to jest jakiś specjalny odcień dobrany tutaj? To jest właśnie właśnie ten unikalny kolor czerwieni dobieraliśmy faktycznie wśród 20 odcieni czerwonych szminek. Znaleźliśmy tą jedną, która ładnie wygląda w każdych światłach, również ładnie się prezentuje na żywo i dziewczyna oczywiście posiada taką czerwień w swoim kuferku kosmetycznym. Powiedz jeszcze, ponieważ ty masz korzenie nie tylko polskie, dobrze zrozumiałe? Tak, ja pochodzę z Mołdawii. W Polsce mieszkam od 11 lat. To miejsce ma taki dosyć mocny związek z polską kulturą i tak dalej. Jak się tutaj odnajduje? Bardzo dobrze i powiem od samego początku jak do dzisiaj. To jest ogromny zaszczyt być częścią tego zespołu i promować polską kulturę. Cieszę się, kiedy widzę coraz więcej młodych ludzi na widowni, bo uważam, że to jest wręcz obowiązek każdego Polaka, żeby przyjść na koncert tak zwanego zespołu i się zachwycić tak jak ja kiedyś. Pierwszy raz zobaczyłem koncert Mazowsze, kiedy występowali w Rzeszowie 11 lat temu. I zobaczyłem, że również jest casting, przyjechałem na przesłuchanie, miałem przesłuchanie ze śpiewu, również z tańca i tak mnie przyjęto do zespołu pod warunkiem, że tutaj się odnajdę, że będę dawał z siebie wszystko i no tak już jestem tutaj 9. sezon. Czyli rozumiem, że to na początku jest takie przyjęcie rozpoznawcze? Tak, no każdy jest przyjmowany na okres próbny, to są 3 miesiące, żeby właśnie pokazać, czy cię stać, żeby opanować tę sztukę, czy nie. Te 3 miesiące są trudne? Najtrudniejsze. Chyba te początki zawsze są najtrudniejsze we wszystkim, natomiast później to się staje już częścią ciebie, częścią twojego życia, więc taką pracę się traktuje tylko i wyłącznie jako przyjemność, nic poza tym. Ale to jest właściwie nie tylko praca, tylko cały styl życia chyba. Tak, bo to jest bardzo kameralne środowisko. Jesteśmy pod Warszawą, w naszej siedzibie, w pięknym parku. To są ci sami ludzie, których widzimy praktycznie na co dzień, więc trudno jest na początku tutaj się odnaleźć, natomiast później się traktuje to po prostu jako jedną wielką rodzinę. Wy też tutaj mieszkacie wszyscy razem? Jak to wygląda? Na początku tak, bo jest bursa zresztą dla pracowników, więc ja kiedyś tutaj mieszkałem pół roku, natomiast później ludzie się przeprowadzają, ktoś wynajmuje mieszkanie, ktoś kupuje, albo wspólnie na przykład kilka osób wynajmuje większe mieszkanie, ale najczęściej to jest z Mazowieckiego, aczkolwiek mamy jednego pana, który dojeżdża codziennie z Łodzi na przykład tutaj. Tak kocham zawsze. Można się do tego przyzwyczaić, na pewno na początku jest ciężko i trzeba sobie to życie zgrabnie organizować, natomiast tak, to te spotkania z publicznością, z tymi ludźmi, którzy na nas czekają, zwłaszcza za granicami Polski, rekompensują wszelkie trudy. Jak słyszę Mazowsze, to zawsze gdzieś moje myśli wędrują do filmu Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego i do Joanny Kulik, która w tym filmie zaśpiewała też jedną piosenkę zespołu Mazowsze w wersji jazzowej, co już słychać, ale zaśpiewała ją do tego po francusku. Dwa serduszka, bo po francusku tego tytułu odczytać się nie odważę. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Le pendule a tué les temps qui de nous. Tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique, dont l'arme nous avait trahis. Des yeux malheureux, il a fallu cesser le feu comme on peut. Son bruit regarde qui pleures-tu donc? à la fenêtre les givres font et même les souvenirs s'en vont. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pack your dreams and all your bags, waiting for the longest trip to come. Tell my mother it won't be long, but I might get exhausted from all the fun. Tell the world to help itself. Jest 7:28. To Oxford Drama i Pack Your Dreams. W Trójce już teraz muzea i nie tylko, a to dlatego, że 18. Noc Muzeów już dziś. A w jej ramach nie tylko muzea przecież, przeróżne miejsca otwierają się na odwiedzających. W kilka ciekawych miejsc pojechała Ola Dobieszowska. Dziś odbywa się 18. Noc Muzeów i z tej okazji każde muzeum przygotowuje coś wyjątkowego. Specjalnie dla Państwa podróżujemy po Polsce i szukamy ciekawych wydarzeń. Taka noc zdarza się raz w roku, dlatego koniecznie trzeba wyjść z domu. Na początek przenosimy się do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie Justyna Cieszyńska opowie nam, jakie atrakcje przygotowuje instytucja. Zapraszamy do zwiedzania wystawy Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych, a także na pokazy prac domowych i gospodarskich. Tutaj między innymi będzie można zobaczyć różnego rodzaju pokazy papieroplastyki. Będzie również pranie, maglowanie bielizny, będą porady zielarskie, a dodatkową atrakcją w skansenie będą okulary VR, dzięki którym zobaczycie Państwo dokładnie wnętrza wybranych obiektów, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Z Mazowsza przenosimy się do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie Daniel Źródlewski opowie nam, co szykują dla nas pomorzanie. regionie. Szczególnie zapraszamy na wydarzenia w Muzeum Tradycji Regionalnych. To właśnie tu, na wystawie Świt Pomorza, będzie można odbyć niezwykłą podróż w czasie kilka tysięcy lat wstecz. To mini ekspozycje, wykłady, spacery kuratorskie, gra muzealna. Kolejne wydarzenie to wydarzenia związane z rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Odbywać się będą w Centrum Dialogu Przełomy. Tam specjalna wystawa, spotkania, oprowadzania kuratorskie, ale także zaproszenie dla najmłodszych do pokrycia całego Placu Solidarności, czyli dachu Centrum Dialogu Przełomy, makami. A to wszystko przy pomocy kredy. Mamy nadzieję, że wieczorem około 21, że ktoś będzie dysponował dronem i uda nam się zobaczyć cały Plac Solidarności pokryty makami. Ze Szczecina blisko do Gdańska, gdzie Adriana Majdzińska z Małej Zbrojowni, czyli Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, otworzy przed nami drzwi pracowni. Będzie można wziąć udział w warsztatach rzeźbiarskich, gdzie właśnie będziemy ćwiczyć portret wykonywany w glinie. Zapraszamy również na pokazy kowalstwa, jak i odlewu małych form rzeźbiarskich przygotowanych przez Koło Naukowe Tygiel. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak kuł Michał Anioł, jak rzeźbił Michał Anioł, zapraszamy na pokaz rzeźby w kamieniu. A z Pomorza fale radiowe znoszą nas aż do Zakopanego, gdzie Michał Murzyn z Muzeum Tatrzańskiego opowie, co przygotowali z okazji Nocy Muzeów Przyjaciele z Gór. W gmachu głównym będzie można zobaczyć świeżo otwartą wystawę o stroju podhalańskim. To jest motyw przewodni, który towarzyszy naszej Nocy Muzeów. I na przykład możemy zobaczyć stroje albo szatę zwierzęcą. Będzie można zaprojektować przebranie z wypraw Koziołka Matołka w Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Jest też takie wydarzenie, które organizowaliśmy razem z licealistami z naszego liceum w Zakopanem. Będzie to pokaz mody. Z Zakopanego pędzimy do Wrocławia, gdzie Martyna Laskoś opowie o innej ciekawej wystawie w Muzeum Przyrodniczym. Od 17 do 22 zwiedzić można trzy wystawy: Świat roślin, świat zwierząt oraz owady i człowiek. Zobaczyć można m.in. salę szkieletową, herbarium, a także wiele eksponatów zwierzęcych. Zwiedzanie odbywa się w konkretnych godzinach, na które trzeba się zapisać. Skuszeni zapachami docierającymi do nas z Poznania, zmęczeni muzealną gonitwą i bardzo głodni, lądujemy w Muzeum Rogala, gdzie Szymon Walter pomoże nam złapać oddech i spróbować kultowych słodkości. Myślę, że to będzie doskonały przerywnik w zwiedzaniu tradycyjnych muzeów i wystaw, dlatego że u nas, my staramy się z naszymi gośćmi razem odtworzyć recepturę Rogala Świętomarcińskiego. Wizyta jest w formie pokazu interaktywnego, czyli takiego godzinnego przedstawienia z dużą ilością humoru, zaskakujących sytuacji, możliwością pomocy w robieniu tych rogali świętomarcińskich, a nawet z degustacją. Zamierzamy w trakcie tego pokazu jeszcze pouczyć się trochę gwary poznańskiej. Najedzeni, zasłodzeni lądujemy w Krakowie, gdzie Monika Dudek z Muzeum Etnograficznego ma dla nas do zaoferowania wspaniałą formę relaksu po całym dniu zwiedzania. W domu Esterki mamy wieczór pieśni i opowieści, który zacznie się o 19:00. Trzy wejścia z czytaniem opowieści. To takie Poczytaj mi mamo, tylko bardziej dla dorosłych, bo będzie o Esterce i Kazimierzu, o katach i wszetecznicach i trochę z dreszczykiem, ale będziemy też uczyć pieśni w podobnym klimacie ballad zapisanych w regionie krakowskim, w Krakowie, w okolicy, właśnie opowiadając przeróżne historie. O 22:00, kiedy już zrobi się ciemno, my będziemy powoli wyciszać, wygaszać wystawę i tam wszyscy już znużeni bieganiem po Krakowie i po muzeach o 22:00 będą mogli usiąść na poduchach, na ławach i posłuchać ścieżki dźwiękowej stworzonej specjalnie na potrzeby tej wystawy, a będzie ona też uzupełniona tradycyjnymi pieśniami na żywo w wykonaniu grupy działającej przy Muzeum Krakowskie Kumoszki. Nasza wspólna podróż dobiega końca. Dziś wieczorem zachęcamy do wyruszenia na własne muzealne wojaże i jak najpełniejszego skorzystania z tej wyjątkowej nocy. W Warszawie na te wojaże można wyjeżdżać z przystanku przy ulicy Emilii Plater, gdzie jedna z muzealnych linii autobusowych prowadzić będzie do Pałacu Staszica. W nim można będzie spotkać się z dziennikarzami Polskiego Radia i usłyszeć opowieści o radiowych archiwach. Na spotkaniach pojawią się m.in. Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, Piotr Pogorzelski z Polskiego Radia dla Zagranicy i Agnieszka Szydłowska, dyrektorka, redaktorka naczelna Radiowej Trójki. Like we just can't help ourselves, 'cause we don't know how to back down. We were called out to the streets, Nocy Muzeów, też dziś otwarcie pokoju na lato przy Muzeum Powstania Warszawskiego. To już 10 rok, kiedy będzie można odwiedzić to miejsce i w tym roku będzie tam obecna na stałe trójka. A na tym wielkim otwarciu, o którym powiedziałem, zagra Micro Music. Gościnnie pojawi się też Julia Pietrucha i Miłosz. I ten koncert będzie można posłuchać na antenie trójki od 21.30, a od 21.00 w pokoju na lato swoją audycję poprowadzi Gosia Jakubowska. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Daj nie biedaka, prześlij mi chłopaka. Za 20 minut będzie godzina 8. Noc muzeów to dla pracowników muzeów wyjątkowo ciężki moment. A dzisiaj tej nocy muzeów poświęcamy sporą część audycji. Zapraszamy do trójki. A w studiu pojawiła się Wanda Kaczor z Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak sobie myślę, że ta noc dla pracowników muzeów to nie jest łatwy moment. To jest dużo pracy i ta praca nie jest chyba najlepiej wynagradzana. No nie, dużo można powiedzieć o pracy w kulturze, również pozytywnych rzeczy, ale na pewno nie to, że jest dobrze i godnie wynagradzana. I z tym związany jest dzisiejszy protest. Jak on będzie przebiegał? Jak on będzie wyglądał? Organizujemy dzisiaj akcję protestacyjno-informacyjną jako komisje zakładowe inicjatywy pracowniczej w trzech instytucjach kultury. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w Muzeum Warszawy, które reprezentuję, i w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rozpoczniemy o 19.30 pod Polinem, gdzie przez pół godziny będzie trwała pikieta. Będziemy tłumaczyć, o co walczymy, jakie są nasze postulaty i rozmawiać z naszą publicznością przede wszystkim o warunkach pracy w kulturze. Następnie przejdziemy pod Muzeum Warszawy, pod jego główną siedzibę na rynku Starego Miasta. Tam również o 20.30 będzie pikieta. A o 21 ruszamy do pawilonu nad Wisłą, do pawilonu MSN-u, gdzie o 21.30 rozpocznie się ostatnia, trzecia pikieta, więc około 22 skończymy. Dlaczego zdecydowaliście się na taką formę protestu i w taki dzień? W taki dzień to myślę, że właśnie dlatego, że to jest ten wyjątkowy jedyny dzień w roku, kiedy wszystkie oczy są zwrócone na instytucje kultury i kiedy naprawdę ludzie masowo do nich się wybierają. Więc świetny moment, żeby też właśnie w tej zgromadzonej licznej publiczności tłumaczyć, o co tak naprawdę walczymy. Jak jeszcze było pytanie? Dlaczego w ten dlaczego dzień? Akurat taka forma? Dlaczego taka forma, dlaczego? Dlatego, że to jeszcze nie możemy... Po pierwsze, jesteśmy od marca w sporach zbiorowych z naszymi, jako te trzy instytucje, Muzeum POLIN, Muzeum Warszawy i MSN, jesteśmy w sporach zbiorowych z naszymi dyrektorami, dyrektorkami. I jest to cały proces, który docelowo gdzieś tam może prowadzić do strajku, natomiast jest to proces rozmów, negocjacji, dyskusji i aktualnie jesteśmy w mediacjach i rozmawiamy, w związku z czym jest to na tym etapie możemy zorganizować akcję informacyjno-protestacyjną. Jest to legalna forma, w której chcemy też, nie zakłócając pracy, pozwalając naszej publiczności oglądać nasze wystawy, nasze muzea, jednak też informować właśnie o tym, w jakich warunkach pracują osoby, które są bardzo kompetentne często, które naprawdę poświęcają bardzo dużo serca, energii, czasu tej pracy za niezbyt godną płacę. I o tych warunkach porozmawiamy jeszcze za moment. Nobody can do me no harm. I do no harm. A voice you own within. Za 13 minut będzie godzina 8. W studiu Trójki cały czas Wanda Kaczor z Inicjatywy Pracowniczej. Rozmawiamy o sytuacji pracowników muzeów, pracowników i pracowniczek oczywiście, którzy i które dzisiaj protestują w związku z Nocą Muzeów, dlatego że jest to dobra okazja do pokazania swoich postulatów. A te postulaty są związane na przykład z płacami. Jak wyglądają te warunki, jeśli chodzi o pracę w muzeach? Myślę, że bardzo często, jak się mówi o pracy w kulturze, to właśnie żarty typu pracuję w kulturze, więc po prostu wiadomo, że w kulturze się zarabia mało. To jest zwłaszcza w sektorze, zwłaszcza w instytucjach samorządowych. Raczej rzadko kiedy to się gdzieś tam kojarzy z godnym wynagrodzeniem, więc to są często bardzo dużo osób, na przykład w mojej instytucji Muzeum Warszawy, zarabia minimalną albo niewiele powyżej minimalnej. I bardzo często chciałabym podkreślić jedną rzecz, że wyrównywanie do, jeżeli wzrasta płaca minimalna i w związku z tym organizator finansowy, czyli miasto, jest zobowiązany, żeby ją wyrównać, żeby zalegalizować pensję, to nie jest podwyżka. Znaczy wyrównanie płac do obowiązującej w kolejnym roku minimalnej to nie jest podwyżka, to jest tylko zalegalizowanie pensji. W związku z czym, jeśli w ogóle mówimy o tym, że często blisko połowa pracowników w różnych instytucjach pracuje albo za minimalną, albo za niewiele wyższą niż minimalna, no to coś jest nie tak. To jest jednak sektor publiczny, gdzie to są też często instytucje, które są flagowymi instytucjami dla miasta. Miasto lubi się chwalić tym, że organizuje, nie wiem, w naszym przypadku urodziny starówki, że otwiera nowy gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dlatego też nasz protest dzisiejszy nazywa się Wystawne Gmachy, Głodowe Pensje, bo właśnie to chwalenie się nowymi gmachami i nowymi inwestycjami to jedno, a jednak za każdą z tych instytucji stoją setki, tysiące ludzi, których często na przykład nie stać na pracę w tych instytucjach. To znaczy naprawdę jest tak, że są ludzie, którzy chcieliby, spotkałam się z tym nieraz, że w rozmowach, że ktoś bardzo chce pracować w danym muzeum, ale po prostu go na to nie stać i musi zmienić pracę ze względu na warunki finansowe, bo wiemy doskonale, ile na przykład obecnie kosztuje wynajem mieszkania czy nawet pokoju w Warszawie. To są bardzo wysokie ceny i w porównaniu do pensji minimalnej oszałamiające, można tak powiedzieć. A jak wygląda sytuacja z tą pensją? Jak ona wyglądała na przestrzeni lat? To zawsze były okolice pensji minimalnej? To zawsze były. To znaczy najważniejszą taką informacją, którą my w Muzeum Warszawy też chcemy przekazać, to że mieliśmy teraz na początku roku podwyżki, takie właśnie dla, powiedzmy, gruntowne. Ale oprócz tych podwyżek obecnie na wysokości około 5%, przez 20 lat nie było takiej naprawdę gruntownej waloryzacji płac. To znaczy, znowu, oczywiście zarabiamy teraz więcej niż 20 lat temu, ale to choćby na przykład dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, wzrastała ta minimalna. Więc 20 lat od 2004 roku nie było takiej gruntownej waloryzacji płac. No to jest dosyć szokująca informacja też dla nas, jako pracowników, jak to żeśmy sobie właściwie uświadomili, ci nowi pracownicy, bo tych, którzy od 20 lat tam pracują, jest już naprawdę niewiele. My tu mówimy cały czas o sytuacji muzeów warszawskich i tych trzech instytucjach, które składają się na ten protest, ale to jest problem, który dotyczy całej Polski. Tak, oczywiście. To znaczy my zaczęliśmy jako instytucje warszawskie. Prowadzimy taki profil Bieduj w kulturze, nawiązując nazwą do popularnego portalu, na którym można szukać pracy, właśnie Pracuj w kulturze, i tam tłumaczymy tę sytuację i są to na razie, piszemy, że na razie informujemy o póki co warszawskich instytucjach i póki co warszawskich sporach zbiorowych, ale liczymy, że również pozawarszawskie, inne warszawskie i pozawarszawskie instytucje się do nas dołączą. Bo to jest problem ogólnopolski. Oczywiście. Zastanawiam się, jakie są postulaty, jakie są potrzeby ludzi pracujących w muzeach, co chcielibyście uzyskać w ramach tego protestu? Znaczy, chcielibyśmy po prostu godnie zarabiać i chcielibyśmy za pracę, która wymaga wykształcenia, kompetencji, zarabiać tyle, żeby nie bać się o to, że nie będzie nas stać na wynajem mieszkania na przykład. Poza tym były obietnice 20% podwyżki dla sfery budżetowej i my jako instytucje samorządowe się na nią nie załapaliśmy. Ale dlaczego? Czym się różni praca? Niektóre muzea są częściowo finansowane przez ministerstwo, częściowo przez miasto. przechodząc z jednego pod drugie, czym się różni praca muzealnika pracującego w muzeum samorządowym finansowanym przez miasto od pracy muzealnika pracującego w muzeum finansowanym przez ministerstwo? No niczym. I ja tym pytaniem zakończę tę naszą rozmowę. Na nie powinni sobie odpowiedzieć też wszyscy słuchacze, którzy będą oglądali te protesty dzisiaj, które wokół muzeów będą się odbywały. Warto pamiętać o pracownikach muzeów wynagradzanych, no, bardzo słabo, jeśli chodzi o sytuację w porównaniu do całej reszty społeczeństwa. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Gościnią była Wanda Kaczor z Inicjatywy Pracowniczej. Dziękuję bardzo. Time throws us alone, and there's never just one human that the heart should long belong. And you won't hold me back. We cannot quiet fate beneath the center of the stage. So I'll meet you on another planet if the plans change. Be on your way. Be on your way. Be on your way. Be on your way. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.